To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 28 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zeblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Rośnie liczba osób, które zabił mróz tej zimy w Polsce. Europarlament będzie debatował nad sytuacją w naszym kraju. Trzech kosmonautów po pół roku na międzynarodowej stacji wróciło na Ziemię. Kolejnych 5 osób zmarło z powodu wychłodzenia. Od listopada to już ponad 50. Informuje Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To już 58 ofiar mrozów od początku sezonu, czyli od 1 listopada. Myślę, że możemy po raz kolejny przypomnieć, żebyśmy zwracali uwagę na osoby, które są wokół nas, które mogą potrzebować pomocy. Jeżeli wiemy o takich osobach, zadzwońmy pod numer alarmowy 112. Służby na pewno przyjadą i pomogą. Taki jeden telefon może bardzo dużo znaczyć dla tej osoby, która jest w potrzebie. Wczoraj 3 osoby zmarły na skutek zatrucia tlenkiem węgla. Pamiętajmy też o tym, że to jest duże zagrożenie. Czadu nie jesteśmy w stanie sami wykryć. Dlatego pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa, o tym, żeby montować czujniki, o to, żeby dbać o właściwy stan techniczny urządzeń i instalacji. Trzeba też wietrzyć pomieszczenia, w których znajdują się piecyki. Nawet 2,5 miliona złotych mógł zarobić na handlu narkotykami gang rozbity przez policjantów z CBŚP. Przestępcy wprowadzili na rynek 9 kilogramów kokainy, kilogram marihuany oraz substancje, z których można było wyprodukować 360 kg amfetaminy, mówi rzeczniczka CBŚP Iwona Jurkiewicz. Według ustaleń śledczych grupa działała od 2016 roku na terenie województw dolnośląskiego, podkarpackiego, małopolskiego, ale z naszych informacji też wynikało, że członkowie tej grupy mogą działać poza granicami kraju, to jest w Holandii, Niemczech i Słowacji. 12 zatrzymanych i aresztowanych odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przemyt, produkcję i wprowadzenie do obrotu znacznych ilości narkotyków. Debata o Polsce dziś w Parlamencie Europejskim. Jutro deputowani mają przyjąć rezolucję popierającą działania komisji, która w grudniu rozpoczęła pierwszy etap procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu. Debata ma być krótka. Rozpocznie się od oświadczenia Komisji Europejskiej, a później zaplanowano tylko jedną rundę wystąpień przedstawicieli grup politycznych. Przedmiotem debaty ma być przygotowany projekt rezolucji, w którym mowa jest o tym, że Parlament Europejski z zadowoleniem przyjął grudniową decyzję Komisji. Jest także apel do unijnych krajów o szybkie działania. Ten dokument podzielił polskich europosłów. Tak mówił Marek Jurek. To jest akt czysto propagandowy. To może być zaspokojenie propagandowych potrzeb takiego wyżycia się na Polsce, no, części posłów, którzy chcą dać wyraz takim nastrojom. Michał Boni tłumaczy, że to rezolucja techniczna. To jest proceduralne uporządkowanie spraw. Tu nie ma żadnych nowych faktów, nie ma żadnych ocen. Choć dzisiejsza debata jest powiązana z rezolucją i artykułem 7, to europosłowie będą mogli poruszyć różne tematy. Na przykład Zieloni i komuniści w poprawkach do rezolucji chcą skrytykowania Polski za ustawę o IPN. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wątpliwości dotyczące nowelizacji ustawy o IPN-ie ma wyjaśniać jutro w Jerozolimie polska delegacja. Dojdzie tam do pierwszego spotkania zespołów polskiego i izraelskiego powołanych do spraw dialogu historycznego. Spokojnie i nieemocjonalnie. Rozmowy są nieemocjonalne. Rozmowy są warunkiem porozumienia z Izraelem, mówiła w Trójce senator PiS Anna Maria Anders. Wyraziła też opinię, że nowelizację ustawy o IPN-ie należało odpowiednio uzasadnić międzynarodowej opinii publicznej, a także wybrać inny moment na jej przyjęcie. Ja skrytykowałam nie ustawę, ja skrytykowałam timing, bo uważam, że właśnie w rocznicę Auschwitz i podczas wizyty Tillersonem to timing był fatalny. Możliwe, że jeżeli ten timing był inny, jeżeli to było zawiane bardziej spokojnie, to by nie było takiej burzy, jak to spowodowało. Prezes PSL-u podkreślał w radiowej jedynce, że należy reagować na próby kwestionowania faktu, że Polska była ofiarą II wojny światowej. Reakcją na takie zachowania powinna być rozmowa i przedstawianie własnych racji, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeżeli mamy wśród osób, które są uhonorowane przez Instytut Jedwaszen, najwięcej drzew zasadzonych na cześć polskich bohaterów, którzy ratowali rodziny żydowskie w trakcie II wojny światowej, to jest najbardziej namacalny dowód poświęcenia polskich rodzin i ich działania na rzecz ratowania rodzin żydowskich. I też wspaniałych gestów z drugiej strony. Naprawdę pokazujmy to, co było dobrego i tego jest naprawdę bardzo dużo. Polski zespół do spraw dialogu z Izraelem dziś wylatuje do Jerozolimy. Pół roku spędzili na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Od kilku godzin są znów na Ziemi. Dwóch amerykańskich astronautów i jeden rosyjski bezpiecznie wrócili do domu, poinformowała NASA. Kapsuła Sojuz z astronautami na pokładzie wylądowała na ośnieżonych polach około 150 km od 100-tysięcznego miasta Rzeskagan. Niemal natychmiast na miejsce doleciały helikopterami ekipy ratownicze, lekarze, pracownicy NASA i rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos. Jako pierwszy na zewnątrz wyszedł rosyjski kosmonauta Aleksander Mizorkin, a następnie dwaj uśmiechnięci Amerykanie, Mark Van de Hey i Joe Acaba. Na miejscu przywitali ich także członkowie rodzin. Przebywając na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, członkowie ekspedycji 54 przyjęli kilka pojazdów kosmicznych cargo z tysiącami kilogramów zapasów i sprzętu. Podczas prowadzonych w kosmosie eksperymentów badali m.in. możliwość produkcji światłowodu w warunkach mikrograwitacji, a także oddziaływanie energetyczne Słońca na Ziemię. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Trójce czasy już na serwis sportowy. Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie po zwycięstwach Jagiellonii z Legią, Krakowi z Wisłą, Płock, Zagłębia z Sandecją i remisie Lechii z Termaliką. Dziś ciąg dalszy 25. kolejki. O godzinie 18.00 Górnik zagra z Pogonią, a Wisła Kraków z Koroną. O 20.30 Arka podejmie Piasta, a Lech zagra ze Śląskim Wrocław. Kolejorz po słabych występach, szczególnie w meczach wyjazdowych, liczy na przełamanie przy bułgarskiej, przekonuje trener Nenad Bielica. Wiemy, że to jest jedna mentalna blokada, ale mamy mecz, mamy możliwość szybko rekuperować punkty, które straciliśmy i mam nadzieję, że tak będzie. Kibice piłki nożnej żyją ekstraklasą, a myślami wybiegają do Mistrzostw Świata, które zostaną rozegrane w Rosji. Do meczu otwarcia gospodarze z Arabią Saudyjską pozostały 104 dni. Co ciekawe, jeszcze przed pierwszym gwizdkiem na tegorocznym mundialu dowiemy się, kto zorganizuje Mistrzostwa Świata w 2026 roku. Gospodarzem Mistrzostw Świata za 8 lat chce być Maroko oraz wydaje się, że zdecydowany faworyt w tym wyścigu, czyli wspólna kandydatura Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Meksyku. O tym, kto zorganizuje mundial, zdecyduje 211 członków FIFA. Głosować nie mogą państwa, które się o to ubiegają, a Gwatemala jest zawieszona w ramach członka Światowej Organizacji Piłkarskiej, zdaniem stacji ESPN. Zdaniem stacji ESPN, która dotarła do przedstawicieli wielu krajowych piłkarskich federacji, a przede wszystkim do urzędnika, który ma na co dzień z nimi kontakt, to w tej chwili szala zwycięstwa przesuwa się na Maroko. Za tą kandydaturą jest Azja, większość Ameryki Południowej oraz Afryka. To daje łącznie 104 głosy, czyli tyle, ile potrzeba do wygranej. Wszystko wyjaśni się 13 czerwca. Z Miami, Jan Pachlowski. Mistrzostwa świata w piłce od czerwca, a w kolarstwie torowym od dzisiaj. W Holandii rusza 115. edycja tego wydarzenia. Z Polakami, miejmy nadzieję, w rolach głównych. Na początek wyścigi drużynowe, w tym sprinterów, którzy po zawirowaniach w Polskim Związku Kolarskim nie mieli łatwego życia, przyznaje trener Andrzej Tołomanow. Jesteśmy czwartą drużyną sprzed roku i na pewno apetyt na wynik z roku na rok rośnie. Oceniamy nasze przygotowanie w sposób umiarkowany, gdyż pewne zawirowania, które były w ostatnim czasie związane z przygotowaniami, nie wpłynęły najlepiej na kondycję naszych zawodników. Szykowali się indywidualnie, kto jak potrafi. Jak będzie, przekonamy się dzisiaj. Jeszcze koszykówka i NBA na koniec. Washington Wizards wygrali 36. spotkanie w sezonie, tym razem 107-104 z Milwaukee Bucks. Marcin Gortat grał przez 26 minut, rzucił 6 punktów. Czarodzieje w konferencji wschodniej zajmują 4. miejsce. Północny zachód Polski słoneczny, więcej chmur w południowo-wschodniej połowie kraju oraz na wybrzeżu i tam może padać śnieg. Na termometrach minus 13 stopni w Suwałkach, minus 9 w centrum, do minus 5 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Mediamarkt. Tysiące produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz kupując 32-calowy telewizor LED Telefunken z USB multimedialnym w wyprzedażowej cenie 549 zł zaoszczędzisz 150 zł. A kupując 55-calowy telewizor LG 4K Ultra HD Smart TV w wyprzedażowej cenie 2999 zł zaoszczędzisz aż 700 zł. Szukaj tysięcy wyprzedażowych produktów w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Kaszel suchy czy mokry? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, sprawiając, że napady stają się rzadsze. Ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na chrup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.

więc w dotyku przypomina trochę prawdziwą. To był mój pierwszy projekt i wszyscy się w nim zakochali. I wtedy wiedziałam już, że to jest to, co chcę robić. Z pewnego źródła wiem, że to jest sklep mięsny, ale przekonamy się po 10:00 co do szczegółów. Po 10:00 będą także polecenia książkowe od Mariusza Cieślika i także tutaj zaskoczenie od Ryszarda Jaźwińskiego w cyklu Fajny Film. Ale wybiegłam nieco za daleko. Za kilkanaście minut oczywiście informator ekonomiczny, a przed 10:00 jeszcze, jak w każdą środę, vlogowskaz i dzisiaj będzie o duchach. O duchach internetu oczywiście, a przyprawiające odreszcze szczegóły wyjawi Gabriela Darmetko. W ostatniej godzinie do południa będzie, oprócz strawy duchowej, także coś dla ciała w cyklu Katarzyny Pruchnickiej Anusz Widelec, tuż przed 12:00. Barbara Marcinik zaprasza na kolejny dźwiękowy rozdział opowiadania. Kazuo Ishiguro z tomu Nokturny przeczyta Piotr Machalica, a Michał Margański sam opowie, co nas czeka około 11:30. Dziś będę chciał Państwa namówić do małego eksperymentu. Wejdziemy w zagadnienie psychoakustyki i przy pomocy prostego zabiegu sprawdzimy, jak treść zawarta na okładce płyty bądź znaleziona w encyklopedii, periodyku czy audycji radiowej może wpłynąć na subiektywny odbiór muzyki. Szczegóły około 11:30 w cyklu Nauka. Słuchania. Katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl i 71335, tutaj można do nas pisać, a tu 22 i 7 trójek, można do nas dzwonić. A propos subiektywnego słuchania, zerkam na naszą dzisiejszą listę utworów i widzę, że co najmniej dwa razy pojawi się nazwisko Młynarski. Po raz pierwszy już teraz. Ja, dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja, dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ja, dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja, dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Jazz band Młynarski, Masecki, Abdul Bey. Na ten utwór między innymi oczywiście można zagłosować w liście przebojów programu trzeciego z naszej strony polskieradio.pl/trójka. No właśnie, tu trójka, 9:20. Sprawiedliwi wśród narodów świata. Nazywam się Marcin Czapliński. Interesuję się historiami Polaków, którzy wykazali się wielką odwagą, ratując Żydów w czasie II wojny światowej. Izraelski Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem odznaczył dotąd ponad 6700 Polaków. Stanowią oni ponad 1/4 wszystkich sprawiedliwych wśród narodów świata. Należy również pamiętać o tych, którzy pomagali, lecz nigdy nie zostali odznaczeni medalem. Zebrane przez Instytut Yad Vashem relacje przeczyta pan Jerzy Zelnik, którego bliscy byli i wśród ratujących, i wśród ratowanych. Mówmy o nich. Zbigniew Kuszewski. Zbigniew Kuszewski był żołnierzem Armii Krajowej. Mieszkał w Warszawie. W marcu 1942 roku skontaktowali się z nim członkowie podziemia z Krakowa i spytali, czy mógłby pomóc Adolfowi i Eugenii Żeberkom, aktywistom ruchu oporu, którzy zostali rozpoznani przez gestapo. Kilka dni później Żeberkowie dotarli do Zbigniewa Kuszewskiego, który zdecydował się im pomóc i ryzykując życiem ukrył ich w swoim mieszkaniu. Zagrożona była również żona i syn Zbigniewa. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, Zbigniew wysłał ich do Opatowa, a sam pozostał z ukrywanymi. Nie oczekiwał niczego w zamian. Zbigniew Kuszewski pomagał i działał, wypełniając obywatelski obowiązek walki z okupantem. Adolf i Eugenia Żeberkowie pozostali u niego do lata 1944 roku. Na kilka dni przed powstaniem warszawskim Kuszewski przeprowadził ich do domu swojej matki w pobliżu Łomianek, gdzie pozostali do stycznia 1945 roku. Po wojnie Żeberkowie wyjechali do Kanady. Nigdy nie zapomnieli o tym, co dla nich zrobił. W sierpniu 1993 roku Zbigniew Kuszewski został odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród narodów świata. A kolejny portret Sprawiedliwych wśród narodów świata za tydzień o tej samej porze. Distorted, deep beneath the surface. Do you know what you are?

Ciociu, co tu się stało? A, to tylko zalanie. Tapetę się wymieni, sufit się podmaluje. A ty przy tym wszystkim taka spokojna? Wzięłam Pozytywum. No wiesz, te tabletki uspokajające, które mi poleciłaś. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No widzisz, tak jak mówiłam, Pozytywum jest świetne. Tak, miałaś rację. Mam w sobie teraz więcej spokoju niż ty w serialu. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 9:30. Informator ekonomiczny. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. W studiu Tomasz Wróblewski, Wall Street Enterprise Institute. Witam. Witam serdecznie, panie Tomaszu. Wczoraj na giełdzie Orlen ponad 5% na plusie, Lotos ponad 7%. Tak inwestorzy zareagowali na zapowiedź połączenia tych dwóch spółek. Dzisiaj na minusie mniej więcej 1,5% jedna i druga spółka. Ja się zastanawiam, po co łączyć tak dobrze, sprawnie działające dwie niezależne spółki. No, między innymi dlatego, że właściciel w większości jest państwowy. To są dwie spółki, które w zasadzie ze sobą nie konkurują, ponieważ jedna ma stacje benzynowe na północy, druga na południu i fantastycznie się uzupełniają. Jedna czerpie paliwo z rafinerii przesyłane z nadmorza, druga zupełnie z innych ośrodków. Czyli klienci nie muszą się obawiać, że będzie drożej, bo nie będzie konkurencji, bo będzie ograniczona konkurencja. Myślę, że wręcz może to się poprawić, ponieważ do tej pory mieliśmy bardzo dziwne zjawisko, gdzie te dwie rafinerie ze sobą konkurowały, jeżeli chodzi o ceny. Ja byłem mocno zaskoczony, kiedy Orlen, właściwie poprzednie władze Orlenu zaczęły tą dziwną rywalizację na to, żeby konkurować na ceny importu paliwa i w rezultacie tak naprawdę wzmocniły rozmaite konkurencyjne, niezależne stacje i konkurowały między sobą z Lotosem. Raczej widziałbym tutaj synergii, możliwość kupowania wspólnie, robienia zakupów tańszych. Czyli ten efekt skali. Możliwe, że ogromna warta ponad 60 miliardów, wtedy 70 miliardów spółka mogłaby mieć znacznie lepszy lewar, jeżeli chodzi o kupowanie złóż własnych poza granicami Polski i czerpanie z tych źródeł i zapewnianie pewnych i tańszych dostaw paliwa. Także widzę tutaj same możliwości pozytywy. Oczywiście będzie zagrożenie z punktu widzenia Unii Europejskiej. I pewnej konkurencyjności z innymi firmami, bo nagle w Europie Środkowej wyrośnie gigant, duża firma, która ma już pierwsze stacje w Niemczech, ma stacje benzynowe w Czechach. Byłoby logiczne, gdybyśmy mieli również stacje benzynowe na Litwie i coś mogli zrobić z tymi morzejkami, żeby to było bardziej racjonalne. Także no, trzymam kciuki, żeby rzeczywiście się udało. O 10:00 Główny Urząd Statystyczny przedstawi raport o produkcie krajowym brutto w czwartym kwartale. Ekonomiści spodziewają się, że wzrost gospodarczy w ostatnich trzech miesiącach poprzedniego roku wyniósł 5,1%. To imponujący odczyt byłby, no ale tu i ówdzie widać zapowiedzi nadejścia światowego spowolnienia. Czy takie odczyty PKB na poziomie 5% już szybko się nie powtórzą? Bałbym się prognozować to, co będzie, bo też tego wzrostu nikt tak do końca nie przewidział. Mamy bardzo duże napięcia i międzynarodowe. I oczywiście można mówić, że jest pewna fluktuacja koniunktury, natomiast to, co wykonały Stany Zjednoczone ostatnio, obniżając swoje podatki, napędzając koniunkturę w Stanach Zjednoczonych. Mamy w Ameryce najniższe bezrobocie od 45 lat. Najniższe bezrobocie od 45 lat. Wzrost gospodarczy imponujący. I teraz Europa prawdopodobnie będzie musiała konkurować ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o system podatkowy. Także te podatki albo obniżać, albo jakoś racjonalizować. Także jest wiele rzeczy, które przemawia za tym, że możemy... Tego spowolnienia nie będzie. Jednak, możemy wręcz przyspieszyć. No a oczywiście może się też zdarzyć, że to, co dzieje się w Chinach, przede wszystkim wydarzenia polityczne mogą przestraszyć inwestorów, ale nie jest to powiedziane, że ta gospodarka światowa, a w tym za tym i Polska musi zwolnić. Fiskus przestał strzelać na oślep i są już tego efekty, przekonuje dziennik Gazeta Prawna. Kontroli podatkowych czy celno-skarbowych jest mniej, ale są bardziej efektywne. Skarbówka więcej analizuje, a rzadziej szuka nieprawidłowości po omacku, czytam w dzienniku, który zebrał dane z działalności Krajowej Administracji Podatkowej w ubiegłym roku. Takie były zapowiedzi polityków i to się zdaje się, że się daje realizować. No, czekamy na to z niecierpliwością. Rzeczywiście pierwsze analizy są pozytywne. Z punktu widzenia właśnie małych i średnich firm, których jest większość, i najboleśniej odczuwają wszelkie kontrole, włącznie z tymi, które są nietrafione, a może przede wszystkim te uczciwie płacący podatki przedsiębiorcy, którzy są byli wałże gnębieni przez fiskusa tak długo, aż czegoś nie znaleziono. I Urząd Podatkowy znacznie chętniej zwracał się przeciwko małym i średnim firmom, których nie stać było na wielkie kancelarie prawne i nie stać było na obronę w takim stopniu jak duże korporacje i łatwiej było tam ściągnąć, znaczy wykazać, że udało się ściągnąć podatki. Mamy nadzieję, że rzeczywiście to ostrze noża pójdzie, skierowane zostanie w inną stronę. Teraz fantastyczna, bardzo poruszająca informacja. Niemiecki Federalny Sąd Administracyjny orzekł, uwaga, miasta mogą zakazać wjazdu do centrum pojazdom z dieslem. To Rzeczpospolita o tym informuje. A czy to jakiś początek rewolucji? Nie wiem, czy początek. Niemcy zostali przyłapani najpierw, że oszukiwali na emisji w samochodach diesle w Stanach Zjednoczonych. W Ameryce zapłacili na to bardzo, bardzo duże pieniądze i jeszcze płacą. Potem firmy, producenci diesla po cichu zaczęli wycofywać ofertę dieslowskich silników na rok 2019. W zasadzie już ich nie będzie. Także jakby bojąc się, doszli do wniosku, że te eksperymenty z silnikami niskoemisyjnymi nie wyjdą po prostu, bo coś za coś. No to potem teraz, dopiero potem miasta oddzielnie mówią, że owszem, one będą zakazywać diesli, kiedy już ich nie będzie. Także ten proces będzie przyspieszony. I no, dobrze, żebyśmy dokładnie się temu przyglądali, połączony Orlen z Lotosem, żeby też odpowiednio miał to na względzie i przygotowywał swoje stacje do elektromobilności. I na koniec Polska, w której produkuje się około, uwaga, 22 tysięcy jachtów rocznie. Naszą specjalnością podobno są jachty motorowe o długości do 9 metrów i pod tym względem jesteśmy drugim po Stanach Zjednoczonych producentem na świecie. A takie polskie łodzie można oglądać właśnie w Dubaju. 850 firm z 61 krajów świata prezentuje swoje produkty i to są największe na Bliskim Wschodzie targi sprzętu wodnego. To jest fenomen i pokazuje, że tak naprawdę nie tyle potrzebujemy państwa do wspierania, chociaż fantastycznie, jeżeli państwo wspiera polskich producentów na targach i pomaga w wystawiennictwie tych naszych produktów, ale ta branża rozwinęła się sama od małych, średnich jachtów. Być może dzięki temu, stopniowo rosnąć do wielkich, państwo nie przeszkadzało po prostu. Państwo nie przeszkadzało, pozwalało także wykorzystywać tanią siłę roboczą za granicy tam. Dzisiaj słyszymy, że polskie wielkie firmy jachtowe otwierają swoją produkcję w Meksyku, żeby przesyłać je potem do Stanów Zjednoczonych. Jest to naprawdę imponujący rozwój rynku i państwo, jeżeli chce pomóc, powinno tylko pilnować kolejnych targów, gdzie pomagać polskim przedsiębiorcom wystawiać swoje jachty. To teraz, panie Tomaszu, już tylko pozostaje życzyć nam wszystkim pogody, która sprawi, że będzie można żeglować, bo na razie to rzeczywiście bardziej bojery chyba niż żeglów. Ale południowej. Można, cały czas jest sezon. Tomasz Wróblewski, Urso Enterprise Institute, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Miasto mówi styl, offroad mówi SUV, ja mówię Arona. Poznaj nowego crossovera Seata Arona. Umów się na jazdę próbną w najbliższym salonie Seata i odkryj imponującą przestrzeń, dynamiczny design i doskonałe właściwości jezdne. Teraz wszystkie modele Seata z 5-letnią gwarancją. Nowy Seat Arona. Wybierz własną drogę. O szczegóły pytaj w autoryzowanych salonach Seata. Seat. Znowu pochmurno. Słońce jak na lekarstwo. Dlatego Ola dostaje suplement diety Solevitum Junior. Syrop dla dzieci z witaminą D3 i dodatkowo K2. Syrop z witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy witaminy D3 na odporność, zdrowe kości. Dlatego ja biorę kapsułki Solevitum, a dzieci syrop. Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior. Pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. W promocji 15 kapsułek gratis. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Everybody's Coming to My House, płyta American Utopia, płyta Davida Byrna ma się ukazać 9 marca. Tu Trójka, 13 minut pozostało do 10. Vlogowskaz. A to oznacza, że w studiu jest Gabriela Darmetko. Dzień dobry. Dzień dobry. Zastanawiałaś się, co to za dźwięk był w zapowiedzi Vlogowskazu? Musiałam się zastanawiać, bo mi powiedziałaś wcześniej. No, chciałam cię tak trochę podpuścić w wodze wyobraźni, żebyś popuściła, ale to była fabryka. A skąd fabryka? Bo w internecie możemy dzisiaj produkować, kopać, działają przecież kopalnie kryptowalut. No a my wrócimy do produkcji, bo jakiś czas temu New York Times opublikował artykuł Fabryka Followersów. To takie jest połowiczne tłumaczenie, powiedzmy, że fabryka obserwujących albo podążających za naszymi kontami na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie. I opisany został tam, bo to było duże dziennikarskie śledztwo, opisany został cały mechanizm tworzenia i zarabiania na tych fałszywych kontach, a artykuł zaczyna się od historii pewnej dziewczyny. Prawdziwa Jessica Richley, pochodząca z Minnesoty, jest nastolatką o szerokim uśmiechu i lekko kręconych włosach. Lubi czytać i słuchać rapu. Na Facebooku lub Twitterze zazwyczaj żartuje ze znajomymi. Od czasu do czasu wrzuca selfie z dzióbkiem, jak większość nastolatek. Ale na Twitterze jest też drugie konto Jessiki. Tutaj nie poznałby jej nikt, ani rodzina, ani przyjaciele. Są to dwa konta o tym samym imieniu, nazwisku i fotografii profilowej. Fałszywa Jessica promuje kanadyjskie osiedla mieszkaniowe, kryptowaluty i radiostacje z Gany. Ponadto Jessica śledzi i udostępnia tweety z arabskich i indonezyjskich kont w językach, których prawdziwa Jessica nie zna. Ten artykuł New York Timesa z zeszłego miesiąca jest rzeczywiście fascynujący, ponieważ oni zanalizowali bardzo wnikliwie, jak to wygląda. Doktor Helena Chmielewska-Schleifert, badaczka mediów społecznościowych. Ten mechanizm, który oni tam pokazują na podstawie firmy The Vumi, jest w gruncie rzeczy kradzieżą tożsamości. I zresztą Twitter dość ostro zareagował na ten artykuł i w ostatnich tygodniach zostało zlikwidowanych kilkadziesiąt tysięcy kont, przynajmniej oficjalnie, prawdopodobnie tego jest jeszcze więcej. Więc mechanizm, jaki jest stosowany, to jest albo podszywanie się pod cudzą tożsamość, to znaczy wykradzenie cudzego faktycznego zdjęcia, tworzenie kont o nazwach bardzo podobnych do kont prawdziwych osób, po czym właśnie różnice są w aktywności tych fałszywych użytkowników. To są ludzie, którzy zazwyczaj śledzą bardzo wiele innych kont, a sami niewiele publikują własnych wiadomości, tweetów, albo też mają bardzo dużo retweetów. Followersów, lajki albo retweety możemy kupić bez żadnego problemu. Pakiet 1000 followersów i 2000 lajków kosztuje 29,90. Co ważne, sprzedający wystawia fakturę. Fałszywe konta w tak ogromnej ilości produkują tak zwane boty. Trochę jak Matrix. Krzysztof Zieliński, Gemius Polska. Boty jest to program komputerowy. Oczywiście twórcy portalów społecznościowych bronią się przed tym, robią różne kapszcze, różne systemy, że dzwonią na numery telefonów. Jest taka prośba, albo wysyłają SMS-a, żeby w maksymalny sposób urealnić użytkownika, który zakłada nowe konto. Ale czasami się nie da, bo wszystko można zamoderować i to jest jakaś siła firm, które mają do dyspozycji na przykład parę milionów fejkowych kont. Są boty, które śledzą trendy i to ma tak dobre, jak i złe strony, bo z jednej strony, jeżeli dzieje się rzeczywiście coś istotnego, na przykład wybuch w polskim sklepie w Lesty, to im więcej jest informacji na ten temat, tym bardziej tego rodzaju boty to wyłapują, znaczy, że coś się dzieje. No ale to ma też te złe strony, to znaczy ludzie, którzy mają złe intencje, no właśnie publikują tego rodzaju posty i amplifikują je przez innych użytkowników, czy to właśnie wykupionych, czy to boty, po to, żeby te wiadomości stawały się bardziej widoczne, czyli tym samym jakby tworzą pewną rzeczywistość, która jeszcze na dodatek ma tę cechę na Twitterze, że jest taką rzeczywistością samych takich breaking news, tak? Że to wszystko, co się dzieje na Twitterze, to są najnowsze wiadomości, tak? Więc to ma taki też klimat, taką atmosferę czegoś, co się dzieje teraz i trzeba na to patrzeć, bo to jest ważne. Niedawno czytałam o dwóch manifestacjach, które zostały zwołane przez boty, a te dwie manifestacje miały